w mieście. Bóg zabrał serce derwisza. Miłość zabrała mu sen. Słońce omdlewa z pragnienia. Powietrze ciężko dyszy. Kamienny rynek płonie, a derwy w niebo krzyczy. To była grupa Manam w piosence Derwisz. Wcześniej Marek Jackowski ze swojego debiutanckiego albumu solowego Numero Uno, a piosenka zatytułowana W życiu trzeba zawsze wolnym być. I wreszcie na początku Chłopcy z Placu Broni z trzeciej płyty długogrającej zatytułowanej Kocham Cię, piosenka Jezioro Szczęścia. A teraz już Brygada Kryzys.

elektryczne gitary i dzieci. Wcześniej Wilki i Nie zabije nocy, piosenka, która otwiera ich drugi album Przedmieścia, a na samym początku Brygada Kryzys i To, co czujesz. To był z kolei fragment drugiego albumu Brygady zatytułowanego Kosmopolis. Jeśli chodzi o autorów, to oczywiście Robert Brylewski i Tomek Lipiński. A teraz grupa Hej, trzy razy z debiutanckiego albumu Fire. Nieważne, że nazwą ciebie głupcem, mówię. Za nami trzy piosenki zespołu Hey z debiutanckiej płyty długogrającej tej formacji zatytułowanej Fire. Moja i twoja nadzieja, tu gościnnie Edyta Bartosiewicz, Zazdrość i Teksański. Teksty do wszystkich trzech piosenek napisała Kasia Nosowska, a skomponował je Piotr Banach. Kolejną trójkę rozpoczyna zespół WW. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem.

był zespół T-Love i Dzikość Serca z albumu King, czyli trzeciej studyjnej płyty długogrającej w dorobku tej grupy. Wcześniej Demono i Ostatni Pocałunek, a tę trójkę rozpoczęła grupa WW utworem Łobi Jabi. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1993. Zostały nam jeszcze trzy. Kobra Nocka i Hipisówka, Kloster Keller i W Moim Kraju oraz Kult i Baranek. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego, spokojnego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.